مجھ کو مدینے سبز گنبد کا جلوہ دکھانا سبز گنبد کا جلوہ دکھا تم نقاب اپنے رخ سے اٹھانا قدموں سے مجھ کو لگانا قدموں سے مجھ کو آنا میرے اب گھڑی آئے رخ رخ سکیا باہر ویسا سے ہوگی جدائی اب آئے رخ سکیا مانگے رمضان کی ہے آقا مدینے کا دے دو مجھ کو عید میں شاہ آزاد کی ہے دیا السلام.